आसमां गाएगी ये जमीन एक दिन जिंदगी इतनी होगी हसी झूमेगा आसमां गाएगी ये जमीन मैंने सोचा न था मदहोश हो जाएंगे मैंने सोचा न था सितारों की बारात है जगमगाती हुई जागती रात है या सितारों की बारात है एक दिन दिल की राहों में अपने लिए जल उठेंगे मोहब्बत के इतने दिए मैंने सोचा न था आसमां गाएगी ये जमीन मैंने सोचा न था मैंने सोचा